Biraz önce dediğim gibi Ramazan Şen Sesi dinleyelim. Bakın bir uzun havayla nasıl güzel seslenmiş bir dönem türkülere sevdalı dostlara. Selamın elinde nasledim ben. Ben garibeyim, nasledim ay ay ay.